Van Buren. is aflevering 63, non-stop in de mix. Met Epsilon 9, Life Formation, Classified Project Remix. Astral Projection, Liquid Sun, Cast and Slide Rework. Frontline, Star System was nummer 3. Mika Kuisma, Ambush, Fragrant Recording is nummer 4. Nitro Maintain, Time to Die, Serac Remix, Captivating Sounds. Nummer 6, Mark Norman, Faith. Nummer 7, Sickness X, Positron. Nummer 8, Ocean Lab, Sky Falls Down, AVB Dub. Nummer 9, Rob Styles, Anticipating, binnenkort uit op Silver Premium Recordings. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de State of Trance. Mijn grote dank aan iedereen voor het luisteren. Grote dank aan alle fans die hebben gejoind bij de chatboard. En volgende week weer een hele verse nieuwe State of Trance hier op IDNT Radio. Zometeen na de boodschappen.